Ακούσον, ο γυναί, λόγον σοι βούλομαι λέξαι χαρίεντα. Ήθι δε, λέξον, τι λέγεις, ου πέιθομαι, εθαύμασας. Μύθους, μοι λέγεις. Ταλεθές γαρ ούκε θέλεις φράσαι. Είπερ όντος σου τάου ταλεθέ λέγεις, ουδέν έχω είπεϊν. Κατά των λόγων χων σου λέγεις, αξία εστί θαυμάσαι. Λέγαουται το πράγμα. Φράσδειν. Τι προστάουτα είπεν. Προφασίσδεται. Μύθον χυμίν βούλομαι λέξαι χούτος.